то він мудрий філософ десь у засланні. Тут згадка прийшла про Родика. Темно надавило, він перестає їсти і шепоче. Безжальна і сумна ніч, кого ти мені принесла? Жінку, самотність. Чи це ти називаєш подарунком долі? Аліса виявилася, як на свій зріст і поставу, дужою дівчиною. Не скидаючи халата, вона несподівано потягла Віталія на себе. Той запхикав, захлинаючись словами, а тоді піддався, занурюючись щомиті глибше у пропарфумлене тіло. Спочатку він хотів подумати про Люську, про пані, полишену на розтерзання безконечних телефонних дзвінків-залицяльників. Проте існує неминучість того факту, як людська хіть. І він губився в маленькому тілі Аліси, квилячи самотнім нічним птахом, провалюючись у несподівані безодні, скидаючи стару шкіру, розумів, що вороття нікуди нема. Комірчина доктора Шмулявича виповзла наостанок. Хилитнулася в зіницях зелених до болотяного очей Аліси, з гуркотом відійшла до вічної ріки. Ріка знехотя замерзала, не набагато швидше, ніж сам Родик. Ріка – це миттєвість пам'яті. Вона повертає десь біля подолу, розкидавши навмання сіру мілкоту, мов розірвані артерії, змілілі затоки, дрібні озерця і струмочки з баговинням та протухлою водою. Сонце разом з перекошеною хребтиною міста люто відбивається в них бронзою. Там можна вгледіти запізнілого з перебитою лапою бусла або фіолетового п'яного негра, що, розстібнувши штани, мочиться в калюжу озера, підбиває якусь пісню, окутуючись чарівносизими клубками пари. Далі вона плине, змиваючи хвилини, години, роки, заперечуючи дорогу і час, ковтаючи шмат за шматом ділянки суші, засіюючи довкілля малярійними комарами, а влітку притягуючи до себе розніжений чи змарнілий люд. Чорна паща гирлища невтомно працює, намиваючи мул, затягуючи на дно невтомних шукачів пригод та сп'янілі пари закоханих. Навіть узимку, скута, вона не припиняє збирати свій ужинок, огортаючи холодним їдким подихом цілі квартали, мов би кимось розтягнуті вздовж берега. Тільки біля самих смітників, що біло-жовтими горами зводяться над безлюддям пустирища, ріка ніколи не замерзає. Це від дальніх її берегів набирається чарівність, засвічена золотоголовими банями Софії та Лаври. То минуле, крізь каламуть розуму і розрірваного безсоння кришталика очей, надходить привидом учорашньої любови. Лишень біля самих смітників опівночі масними плямами вогнищ обростають береги. Золотушна дітлашня перемовляється по-дорослому, граючись у кохання або сім'ю. Іноді підбігає до води, щоб запустити пароплави. Жебрацькі помешкання починаються далі. Хто вони, ті жебраки? Вчорашні студенти-правдоборці, блідолиці актори, вигнані пастори-сектанти, торішні викладачі історії та географії, робітники, котрі втратили працю, а зберегли смак вільного, насиченого голодом і пошуком чогось кращого, життя, яке відштовхує від того, освітленого сотнями вікон, берега, невпинно і невтомно прибиваючи до цього, що тяжко здіймає гори сміття, до яких ліпляться скособочені хижі та намети. Інколи там займається світло. Це дочекалися чергової вантажівки, в нетерплячці і віддихуючи переляк, що то не міліція, палять каганці навпомацьки, налаштовуючи металеві заточені стрижні та дротиняча для пошуку чогось поживного чи придатного для вжитку. Туди повен загробної печалі тягнувся погляд Родика. Йому хотілося померти. Йому виповнилося сьогодні 25 років, і погляд, що не втрачав надії, струменів на тепло вогнищ. Вогнища з настанням темряви бухкали дедалі частіше в низьке небо рудими клубками диму. Проте він непомильно знав, думав, а не переконував себе.